ngiholele madlele nahlaza kule mnyaka engaka ngidala umhlupheke emhlabeni kule mnyaka engaka ngidala usize emhlabeni kanti uJehova uphambi kwami uyangqokela njani izitha zami ngasula ngasula ngasula ngamihlale funa letahle Katukhona ngithandayo Katukhona ngithandayo Mina ngithi ngasula ngasula ngasula ngamihlale Funa letahle ngaka Katukhona ngithandayo Katukhona ngithandayo Hey uyangithanda lo nje No man.